ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون دین مختر کو کی عمدہ کافرانو دیو عناد بیانو چی دوی دا ذکو چی منکم معجزی غالو دا معجزی اولی مرازی منگ بالا ایمان رولو چی فرمائشی معجزی یعنی زمنگو اختلشو معجزی منگ تا ملوشی دا غی جوابونا مختر کو کی لکسن چی بیان شویو نا پا دی رکو کی هم دا حقید دا سوال جواب دے ورسرا ورسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلیدہ چی دا کافران عناد اور زد کئی بغض حسد ساتی مقصود دی طلب دا حق ندے قبول دا حق ندے کدی حق قبلولے او کدی پزلکے طلب دی خبر موجود ہوئے نو دا قرآن پا خفلا یو عظیم الشانا معجزا او دلیل دا نبوت دا پیغمبر علیہ السلام دے دا دے مزامین دا دے واقعات دا دے اخبار دا دے احکام کم یو شے پا دے کی دا سنے دے چا آغا دلیل دا نبوت دا پیغمبر علیہ السلام نوی خبیاهم دوی پا زد دی دا سے مثال دے لکہ یو سڑے دعوا پا یو تن باندیو کی بیا دا مدعی گواہان پا مدالے باندے قائم کی چی دا زما گواہان دی زما دا پارا گواہی کئی نو مدالے تا دا حق حاصل دے چی پا گواہانو باندے جرحو کی اعتراضو کی چی دے گواہ کے دا صفت دے دکی دا ناکارا خبر دا یا دا زما دشمن دے زما مخالف دے حق دے جرح مدالے لرا پا مدعی باندشتا لیکن که مدعی داوی چې دعوه د مدعی به له منم چې فلان کې دغه د پاره شهادت کی دا غلطه خبره ده مدعی ته حق دا حاصل دی چې دی په گواهانو باندې جرح وکي او داسې صفت په گواهانو کې ثابت کی چې دا غي شهادت بیا شریعت نه اخلي دته دا حق قطعا نشتا که فلانه کاکا دغه د پاره شهادت کی نو زه دا خبره منم او کاغه شهادت نه کوي نو زه دا خبره نه منم لکه څنګه چې دلته مدعی ته دا حق نشتا حضور صلی الله علیه وسلم دعوت نبوت وکړه مخه ته کافران مدعی هندي اوس هغه له پکار دادی چې کم شواهد پیغمبر علیه السلام بیانوي کم معجزات نبی علیہ السلام پیش کئی پا دے دی جرحو کی خدا حق دوی تا نشتا کفلان فلان دا سی اوشو نمانگ با ددنو بوتو منو او کفلان فلان کار نبی نمانگ دد پیغمبری نمانو دا حق مدالیہم تا حاصل پا دی صورت کے قطعا ندے کافرانو با یو دا خبر اکولا چی بای ملائک تے راشی او دا پیغمبر علیہ السلام بے نبوت تصدیق دیو کی ملائک تے راشی و منگ تے داوئی چی داد اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرفنا را لے گلشے پیغمبر دے پخپل دعوی کی رشتی نے دے او یا کم از کم منگ دے اللہ پخپل ہوئی نو اللہ دے منگ تے داسے داسے ہوئی او یا کم از کم زمنگ دے پلرونا نکونا چکم لگر دے دی دی دی دی جوندیشی او بیا دے دے نبی علیہ السلام دے نبوت تصدیقو کی نمانگ با دا خبر اومنو خوکنا ملائک رازی ندارک اللہ منگ تا تصدیق دے کئی او نمانگ زار پاخم مڑی جندکی گی او تصدیق نکئی نمانگ دا نبوت نمانگ دے مثالم دا سش لکا مدالے مدعی بانے دا جرح کئی چتا فلانے شادت کنی دی پیش کری نمان استادا داو نمانو لکا سنچ غبی بنیاد اور غلط خبر اوا دا هم بی بنیاد دا او دی غلط خبر دا سمر شواہد موجود دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت بی سمر معجزات پا زرگنو بانی موجود بی نبیہ پا زید دی بانی دا سوال کل چا ملائک پی راشی اللہ دی منگوینو یا دی دا مڑی جوندی شی اگئی دی دا سیو کنو منگو منو دا عناد دے دا زد دے پا حقیقت کی دوی ارادہ دا قبول دا ایمان ندکڑی او نئے دی طرف تا سے توجہ کری دا ندا بے بنیاد خبری کئی اللہ دوی باندے رد کئی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان دا پا نسبت دا انبیاء سابقین و دیرو لکا سنچ دا نورو پیغمبرانو دشمنان اللہ پیدا کریو دا دوی باندی یو اتلاوا چی اللہ دا دی درجات دیر لوی کی پیغمبر علیہ السلام مخیطان دا سی کسان دی او دا صرف دا دی دا پار دی چی دا نبی علیہ السلام درجات نور هم دا دین سیواش نبی علیہ السلام چی سمر هم دعوی کری وی دوی دا نداغی پا مقابل کی دا کافرانو دخلین او خبر داو خطا چی بھئی منگ لے اسے فیصلہ کون کے پکار دی چی زمنگا استعفہ میں اس کے فیصلو کی منگا دعوت دی خبری کون چی دا بوتان خدایان دی دی نزدیکی اللہ تا منگ او دی با منگا دا قیامت پر اس کچر تا قیامتی نخلاصی بمو اور تا پا دیسی زنو باندی رد اور تنقید کہے لبیائی او فیصلہ کون کے پکار دی زکا ہمیشہ دا پارا چی دا دو ڈلو اختلاف پیدا شی یو اللہ والا کس دا دی پمیس کے فیصلو کی اختلاف ختم شی نو دی بی منگلوں یا فیصلہ کون کے پکار دی دا اللہ و دا اللہ دا کتاب نا علاوہ بلا فیصلہ بکم یو والدا سوچ پکار دی دا خبر ٹولی دی چا دی دا اللہ دی دا خبر ٹولی دا کتاب اللہ دی دا قرآن و مجید دی نو دا دینا علاوہ بلا فیصلہ یا فیصلہ کون کے سوکشتا غور پکار دی دی کافرانو لرا چی پا دی اخبر خبر باندی سو چکی چی دا دوم را بی بنیاد خبر من کو دا فیصلے کو ان کے خو اللہ دے او فیصلے دا پارے کتاب اللہ رہو لے گا کنا تو دا زمانگا پارا پورا دے نبیا بل سوک دے کمی غاری زان لہو گورو چی زمانگا دا دے پرمیس کے فیصلے ہوگی مضامین دا قرآن دو قسم دی یو اخبار دا وعد و وعید دے مومنان سر وعدی دی جنتنو دی دا دیدار خداوندی دی دا مزور چرچو حوری جنتنو او وعید کافران یا رئی دا دین چالکا دوزخ دے اللہ خفہ دے ماران دی لڑمانان دی مصیبتو ندی دیتا منگا اخبار وائیو او یا قصص دی دا انبیاء کرامو دا قومن واقعات دا دید پارا بیانول چی منگا ہوتا صدا غین عبرت و اخلو دیتا اخبار اور قصص وی یو قسم بیان قرآن دا کئی او دین دا قرآن احکام دی یلکا دا بکوائی او دا بنکوائی دیتا احکام وی نکو دا قرآن کم اخبار دی واقعات بیانی دام رشتی نی دی او چا قرآن کم احکام دی امت توڑان دکڑی دی نا آغا احکامم پا انصاف باندی بنا دی پا اعتدال باندی بنا دی پا ایکی زیادے کمی قطعا نشتا بلا مسئلہ دا بیانی کسوک احکام خداوندیو کی زیادے کمی ثابتی دا باس خبری او درم دا مسئلہ بیانی گی چکم سیزونا چی دا زبحی شرعی سر تعلق ساتی آغا سیزونا چی کلپنن دا اللہ باندی زبحشی نبیاتاسو آغا خورے حلال گنے حرام ورتم ہوئے او کم سیزونا چی پنن دا غیر اللہ باندی زبحشی دا غین تاسو زان ساتے دا غی خوراک ستاسو دا پار جائز ندے پا دیکھ نظر لی غیر اللہ عمراغ نور سیزونا چی دا غی دا وجن یوشے مردار اور پلیب گرزی یا کم سے زنا چی اگر زبح سر تعلق ساتی او زبح کئی مخ کے مسئلہ پینزم پارا کی تفصیلن تی رشوی دا چی دا زابح مسلمان دے یا اہل کتاب دے اور بیا مسلمان نا حغسات بسم اللہ حیر دا کو بسم اللہ بیلی دا یو قصدن عمدن پری خودل دا بسم اللہ دی چی چاڑا پی راک کے او دا سکم او دا سکم او دا سکم دا خو معلوم خبر دا یو تی نکل کل حیر شی دے انسان نا مسلمان نا آ مسلمان ملوکے دے کلوئی دے ناری ندی کا زنا ندی ایرہ پارا بلوغ ملوغ دا سی زنا شرط ندی و البتہ چھ زبح طریقہ و لوردی چھ زبح ستو وی کمز ایشی علالول پکار دی نبیاتت بسم اللہ بالفرض ایرہم شی ندی صورت کے دغا مضبوحا حلال دا ندی خوراک جائز دی او کہ قصدن عمدن پی بسم اللہ پری دی نبیات آگے خوراک جائز ندی دغا مردار دا کم سی زنا چی دا زبح سر تعلق ساتی او زبح شرعی سر آغا علال نشی زبح شرعی تاسو دو کسم کردا یو اختیاری وا چی بین اللبا والحلقوم دا ما چی کم زی گتی خدید دی پا مسکی بی او یو زبا استراری دا کوئی تا یو شی پریوزی غرن اور غڑی نیر تا پریوزی او بوتا آتا چه سورس ناغا دا مردار دو خطروی پا چاڑا پا تورا پا تیرہ شی باندے آر دای چه پکی خاکشا کچھ وینت نو باسی یاد دی خکار سیزونا تفصیل مخ کے تیر شوی دا دا سیزونا کا زبا نشی او دغا سی مرشی نو داغی خوراک جائز ندے او تاس فمی داغی دا سرمن چلا تروس پوری لوندگی دا دے خرسول هم جائز ندے آن سرمن دا مردار نوباسا او بیائی اوچا کا یا دا سی دوائیان استعمال کا چل خرابی دونا دا بچ شی بیائی خرسوا او کناغ ساتی مردار شی تاس فمخ کی ماویلی دیر خلق تی غواغوی مردار شی سرمن تی اوباسی پچائی خرس کی دغه سي چې غلا لوندل لوند سرمنوي چې دا رطوبات پاغه موجود وي او امکان د دې چې دا سرمن د دې د وجه خراب شي دا غي خرصول ګر جایز نه دي ښه مالګي مالګي کې غر کا کوي بیا چې دا ته ختم شي او خرصو یو خبر دی ور پسې بیا بل کلی تمند و هي غو باسي په خلکو باندې خرصې د دې بیان کوي خان او دادرې مسلې دلته بیان یې دي رکو کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا كما راولیگو الیہم دی خلق تا دی مستهزئین تا دی مقترفین تا دا کوم کسان چې اقتراح او مطالبه د معجزات کوي کراولیگو منګی تا ان ملائکه تا ملائکه کما ترحو لک سنگ چې دی دا مطالبه کړی دا چې سدی وشي لولا انزل علینا الملائکه ولن راځي مون سره ملائکه چې د پیغمبر علی السلام د نبوت تصدیق کوي الله وی لک سنگ چې دی دا مطالبه کړی دا دغه سیزه ملائکه راولیګم انسانی شکل کې راشي خپل شکل کې حجرا شي دای په تنه تختی انسانی شکل کې راشي او دای ته دا خبرې هم کوي چې او دا پیغمبر حق دی دا الله دې طرف نه دی او تاسو په ایمان نه وړئ یو وکلمهم الموتى دیمه مطالبه د دای دا وا چې زمنګ دا پلاران ژوند کیږي ولینا دا دې ژوند کی چې هغه تصدیق د نبوت د نبی له سلامو کې الله وايي چې چرته زدا مړي ژوند کمو دوی سره خبرو کې په بابت د نبی له سلام کې دا خپل مړي په لا مړي دي د دای پلاران وحشرنا عليهم او راجم کو ژوند کو مونږ دی ته کل شاین هر یو شی دا راجم کو هر ساوت شی دا مونږ ژوند کو جمع کو قبلا مخام نه سامنے قبلا مخام نه سامنے او غی دی ته دا خبر او کی چې دا پیغمبر په حق دی یعنی دا مرغه حیوانات تر څا الله وی کی ژوند کم مخام دی ته ودریږي قبلن یا ڈلی ڈلی مانا ژوند کو هر یو شی مونږ ډلی ډلی جماعتونه راشي یا قبلا دغه سيزونه کفالت او ضمانت د دې خبرې کوي چې مونږ ذمہ دار یو دا حق پیغمبر د ایمان پر وړې دا قبلا یا په مانا د کفلا سره دی جمع د کفیل دا په مانا د ضامن ذمہ دار سره او یا دا قبلا چې دی کنه دا جمع د قبیلتون د ډلی ډلی او یا دا قبلا د آمنه سامنے مخامخ یو بل ټول احتمالات دي الله وی کدا ټول سيزونه مخلم دغه سراشي او دیته د دې خبري ضمانت مو کې جدا پیغمبر بر حق دی تاسو په ایمان نه وړه ما کانو لیومنو ندی دوی چی ایمان راوړي دوی بالکل تړپ دی کشته دی نه دا قبول دی ایمان اراده کړي نه خام خاص عزت کوي او تنگول کوي ایمان دار چې اسی تنگول کوي د دې اراده دانه دا لکه یو سړی دی هغه تاسو نه کوي خو مقصد تنگول وی ځان په خپل نیوي یو سړی تپوس کوي خو مطلب ځان په خپل ځاړو کې فرق دی کنه نو دلته هم دی زیګ کوي تنگول کوي د دې اراده دی ایمان نشتا ما کانو لیؤمنو دا جواب د قول د مؤمنانو دی پرون تاسو ویلو لعلهم یؤمنون دا ویلو کنه لعلهم یؤمنون معنا څه ده کدا معجزه راشي نو دا خلک په ایمان راړي نو مؤمنانو ته وایي چې نه ما کانو لیؤمنو د ایمان نه راوړي او نه دا مطالبه دی د لپاره کړی دا الا ان یشاء الله مگر په هغه وخت کې چې اراده وکړي الله تعالی د ایمان د دوی کاله د چا د ایمان اراده کړي ځان له خبره ده لیکن دوی بالکل ایمان راړي نه دی دروغ وي په دروغ دا معجزه غواړي ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دوی نه سری یجهلون هغه نه پوه دي چې مطالبه د دې معجزات کوي سره د دې نه چې لوی لوی معجزه موجود دي وړي غواړي ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دوی یجهلون دا نه پوه دي بطلب الآیات القاصره په طلب د وړو معجزو سره د وجود د لوی معجزو نه لوی معجزه دا قران وکنو شق قمر کو مې دوی حصے شو کنه شو لوی لوی معجزه موجود دي بیا وړي معجزه غواړي نو دا جاهلان دي دا نه پوه دي وکذالک جعلنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام له تسلی ورکړي چې دا ستا دشمنان دي او دا چې دا خبرې کوي خفه کېګما همدارنګه مونږه پیدا کړیو ګرځولیو لکل نبی د هر یو پیغمبر د پاره عدوان دشمنان زکه پدی کې ابتلا او امتحان د پیغمبر د پاره دی چاو هغه ابتلا چې سبب دی چا دا د هغه ظهور د ثابت والی او د صبر د پیغمبر دا چې پیغمبران ګره ثابت قدم دی په خپل میشن کې هغه نه یو هم دی نرست کیږي او دی صبر کوونکی دی او ور سره ډیر والی د اجر او د ثواب هم دی وکذالک جعلنا لكل نبی د هر یو پیغمبر د پاره مونږ ګرځولیو عدوان دشمنان زکه پدی کې ابتلا دا په انبیاء کرام باندې چې دغه امتحان دا سبب د ظهور د ثابت قدمای او د صبر دی او سبب د کثرت د ثوابونو دی د ډیروالي د ثوابونو انبیاء کرام خو ځګناونه نه لیکلي هغه مخ دې چې الله داسې دشمنان راوستل چې مخلوق ته معلومه شي دای په خپل مشن باندې کلک ولاړ دي او که هر څومره تکلیف وته دا دشمن ورکوې خو دې په هغه صبر کوي هغه عالم اخرت خو پرېدا دغه چې نبی علیہ السلام توحید تاسو هم مخ ته داسې کسان پیدا کړی دي شیاطین الانس چا شیطانان د انسانانو والجن او دارنګ دي چا دي د پیریانو دي پیریانو کوم شیطانان شته انسانانو کې مشته انسانانو شیطان ګره ډیر زیات سخت دي شیطان چاته وي شیطان هغه کس ته چې غداری کوي تا سره اور غلط منصوبے دا کارونه در باندې کې هغه ته شیطان وی لیکي چې هغه څه کوي متمردی سرکه شیدا کارونه کوي امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې شیطان د انسانانو دا سخت په ما باندې د شیطان د پیریانو نه ځکه شیطان د پیریانو خو په اعوذ بالله سره تختی آیت الکرسی به وایي آیتونه به وایي خو دا انساني شیطان خو په لوړوم نه تختی اعوذ بالله نه چې په لوړوم نه تختی نو معنا دا دی چې د دې دا وسوسه الک تارا ولی کم طرف تا راش الک قران پیدا پاک دی زی وی سی آر او ٹی وی لگی دی دی غیت ولی لکی راش الک حفظ پیدا ډیر ما شومان دا سے برباد شو اغه قران نه دی دلته نس دی زید بس لاړ شي اغه بلاغان کو کی ګور تاسو سوچو کی د قران مخالفت راغه د قران نه کسان پاسول اغه ته کینول نن سی شیطان ببل کین رو دنا غ شیطان بلکی دی شي انسانانو کی چې بس بد طرف ته تعالی دعوت درکئ چې دې طرف ته راشه دې طرف ته ډېرې مهندې چغې وهي ډېرې مهندې چغې وهي دې کسان نه به هم الله ته پوس د قیامت پرس کوي چې تا دا کسان نور له خراب ول خپل خو خراب وي خو د بل د ګناه د پاره سبب ولي ګرځېدلی نه دله به ډبل تریبل یعنی څومره سزاګانې د خدای په علم کې دي ښه شیطانانو کې انسانانو کې شیطانان دي او دا بدترین دي ولې شیطان خو تا ته نه ویني کنه کو وسوسه چې دا شی خو دې دلاس نه اوس نیسی او راخ کی بده چراشه دې طرف تراشه دا حرام کارو کا نافرمانی د خدایو کا او دا نور چې دې کنه دا سری دا کسی می سی او کنه دا ډیر ناکار دي یو هی بعضهم وسوسه چې بعض دې دې الی بعض النور تا بعض ته چې دې کنه وسوسه چې بس خبر ورته وتی چې الکه پرې د سړی قران کې سری دا اوس وګوره دا فلانه فلم دې فلانه کی صدا فلانه پلان دې هغه سکولونو کې دې سری ټول برباد خړ سمندر لاند میان خدای دې رحم وکړي په دې نکیږي په کوتک دې لاج یو کوتک باز خبره په کومه ټوم کوي کنه په خپل غون کېږي انا د بل په وینا کېږي دا مټه خدای سره درکړي دي د دې راغوا کې باسي دا چینجو کړی نو دا خپل بچي په سم کوي ته پر دې نشي سمولې نه خپل په سم کوي زخرف القول پړکیدون کی خبرې زخرف القول معنا پړکیدون کی خبرې وسوسه چي خوشي دی یو شی حقیقت نیوی اغه باندې ملمع سازی وکي زرندو پس باندې په ګلټو باندې سونا د پاسنه چړاو کې وو لراغه ورکی سپینو زره ته د سرو زره وو ورکی دته زخرف ویل کی بس خه معنا دا غې صدا پړکېدون کی غوړې خبرې پړکېدون کی غوړې خبرې ښا دا غوړې غوړې خبرې بدرته کوي چې راشه دلته کې دادې دلته کې دا اوس خو افت جوړ شې دی او بل افت راغلی دی خدای چې دین رستو بسی کمپیوټر سے شیر ہے اگے کی وی کیسٹ دے نہ پیو کیسٹ کے سوسو ڈمان دا کسی دی پکے کمپیوٹر خو چار بنا دے ما نے پی جنا من ملی دے دے اس نے میں پتہ یو کہ زمنگا فزان مو تے دل تنے جی سلور تنے دی ماتا ما دے سلور ہاں استاد سو بچی دی ماتا ما دے سی جی دے سخت ہے کا سلور کا سان اگے دل تن اور پسی جی دگے بنا پسی سوچو کہتا سو تا پیسے پہ بند کنا دی بال تک قدوان خو بیا خیراتی پر خودل نہ کیجا تاسو له جیب ډکه نه غلاشي هغه سم کدی نو تاسو له پیټه کدی ته جوړ کایل تکی نو تاسو له غونټه دي خپل بچو معلومات ته کنه دا زه چوان زریشتي او زه دروغ نو دا څه زنه شهادت راغلی چې دوی وته نه است دا غنه کس راغلی زخرف القول او درې معنا دولنا کی خبري زخرف معنا د دولنا کی بس یو ډوري خبره تینه جوړ کی ډوري خبره نه خو بس ته به تینه ډوري خبره جوړ کړه شیطانان دا چل کی سړي طرفه ولو شاء ربک کا جرد خوخه درفستا ما فعلوه دا کار بدینو کړي لیکن الله امتحان کې چولی دي امتحان کې چولی دي ټول خلک امتحان کې چولی دي فزرهم پرید دوی و ما یفترون سرد هغه کارونه چې دای کم کوي سرد هغه خبرونه چې دای کمی جوړی بس دای پرګه دا صفا حکم دې بس دای پرګه دا دای چې کمی خبرې جوړی بس خبر اخلاص ولتصا الیه اور بلدادا چې مایل شي چاته الیه دې پرکی دونکو ور خبره تا افئدت الذین اسرون دا کسانو لا یؤمنون بالاخره چې دا غی ایمان په اخرت نشته دې خبره ته تاسو سوچئ الله وی دا شیطانی خبرو طرف ته کم کسان مایل کیږي خپل فیصله تاسو ورې سمره بد خبره لا یؤمنون حضرت عبد الله ابن عباس سے وی کله چې اوسړې زنا کوي اغلا کوي ایمان ته نوچد شي زمان زان له توجیهات ته عبد الله ابن عباس وی ایمان ته نوچد تر پاسه نه صاحبان نه کده ته وو واسي ایمان ورته واپس راشي او داغه نظریه مطابق کده وخت ته ورای شل کی ایمان الله داغه نظریه عبد الله ابن عباس زان له چې جمهور مسلک جدا دي دلته هم دغه مسله ده مایل شي دي تزلون د هغه کسان لا یؤمنون بالاخره چې داغه ایمان په اخرت نشته خدای ته وګوره دغه ناجایز دغه سزون زانو ساته دا د قوم ګره ډیر ده چې سړی په بیمانه کیږي نو سل دغه ګناونو طرف ته ځي ولیردوه بلدار چې خوخ کی دی دغه پړکی دون کی خبره ولیردوه چې خوخی کی دوی دغه پړکی دون کی خبره ولیقترفو بل چې کی دوی ما هم مقترفون سچ دی کون کی دی بس سچ دی کون کی دی چا کارونو کی دی طرف ته بلی نو چې سن ناروا دی غټولی پیو کی نو چې بیا داسې موقع تراشی نو بیا ستر کی خړی نسیلی بیا بس کی دی بلا مسئلہ دا دی گاوا چې زمونږ استاد فمیس کی او حکم مقرر کچی فیصلو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی جواب نرالو اف غیر الله آیا سیوا دا الله تعالی نا اب تغی حکما طلب کم زو الٹو مز فیصله کو ان کے ما سیوا دا الله نا بل سو فیصله کو ان کے اوپرم بل سو پنشت او هو الذی ودا الله غزات انزل الیکم چرا لے گلے دے پیغمبر ستا ستا الی نبیکم اسنا چاری وی کما قران نازل دے کما قران نازل دے معنی ستا سو پیغمبر تا ستا سو دے اصلاح دا پار اللہ سرو لے گو الکتاب کتاب مفصلہ تفصیل سره بیان کړی شوی کومه مسله ده چې کی تفصیل نه شه دا به خپل ثابت کړی دي جزئیات ځانله مسله ده کلیات ذکر دي والذین هغه کسانه تیناهم الکتاب چې موږ ور کړی دی هغه ته کتاب یعلمون یقین او تصدیق کوي د دې خبرې انه منزل چې دا قران مجید را لګل شوی دی من ربک د طرف درفستانا بالحق د پار د اظهار د حق د پار د ښکار کولو د حق دا حق بختار کول دو پاره چې کم منصفان اهل کتاب دي ناغي قران منو او دا تصدیق وکچا فلا تکونن مکیغت من المنترین شک ان کو نہ موت اته وي پیغمبر علی سلام تنه وي خطاب دا غي سره د مراد امت ته ځکه پیغمبر شک قطعا نه کوي موت اته وي چې د قران په حقانیت کې ګوره شک نه کوي وتمت کلمۃ ربک صدقا او پورا د کلمہ درفستا صدقا رشتنوالی و عدلا او پا انصاف کے پرشتنوالی او پا انصاف کے ستا درب کلمات دا سلی دا پورا دی کامل دی خوا او تام دی تمت پورا دا کامل دا تام دا کلمت ربی کلمت درفستا صدقا پسکی پرشتنوالی و عدلا او پا انصاف کے ستا درب چه سمر کلمات تی برابر دا چه اغد اخبار سر تعلق ساتی قصص تی وعد وعید دی نو دا رشتینی دی او کدا احکام سره تعلق ساتی چې دا کوا او دا مکو مامورات و منحیات تی نو دا سری دا انصاف والے دی معتدل دی پدی کی نزیاتی دی رشتا او نا پدی کی کمیشتا زکا زمنگ دا شریعت زمنگ دا قانون او زمنگ دا طریقہ دا د افراد زیاتی او کمی پدی میس کے دخا نو مراد دا کلماتونا تمام مضامین دا قرآن دی او تاسو سمے مضامین دا قرآن دو قسم شو اخبار او قصص شو احکام یعنی اوامر او نواهی شو نو اخبار او قصص دا صداقت سره تعلق دی شو او د چا سره دا احکام سره تعلق دی چا شو دا عدل شخا نو عدل احکام شو انصافی او صادق اس شو اخبار شو وعدی شو وعید او قصی واقعات شو خا یاد ساتے او تمام پا مانا دا کمال سره دی تاسو ته کمالو مرا پختو کیو تے پورو وی وتمت کلمت ربکا او پورو دی اغا احکام دا رفستا کامل دی هغه احکام درفستا کامل دی هغه اخبار او قصص واد وعید درفستا صدقا پس کی رشتنوالی وعد لاو انصاف کی خلاص خدا خبر لا مبدلا نشته سوک بدلون کې لکلماته دا احکام د الله تعالی دي کې سوک لفظي تحریف هم نشي راوسته مانوي هم نشي راوسته 1500 کال وشو تاسو خپل معلومه ده چې قران یو زبر زیر کې فرق نه دراغله او نه په احکامو کې که هر چرته هم چته وایم جوړه شوی ده نه الله ولې داسې کسان پیدا کړی دي چې وخت سره غد دي هسته نه لري شوی دي ښا لیلې خلق راغلي دي کړه ډاکټر فضل الرحمن یو نظریه پیش کړی ده احمدیان یو نظریه پیش کړی ده سلمان رشدی یو نظریه پیش کړی ده وخت سره الله تعالی ولې داسې کسان پیدا کړی دي او د قران مقابله غی نه کړی ته تر قیامت غره داسې کې دي نشي کوسو کوئی دا انګریزان وسو په تاسو ته دا قران غی الټه پلټه ولي کی هغه بلاته اور مخ کی داسې دا اوس می چې کمپیوټر حالته صحیح شروع شي دی الٹا پلٹا دی ډیر ګړبړ کوي دا ایسایار خو کولی نشي کولی لا مبدلا دا الله فیصله ده الک نشته رسوک بدلون کې چار پارا لکلماتی هی دا پار دا الفاظ او دا معنی او دا کتاب الله کلمات معنا احکام الفاظ اور معنی دی کې سو تبدیلی نشي کولی و هو سمیع دا الله تعالی اوریدونکی او عالم دی و ان تطیع دی خلق به ته زمون خبر او معنا ته زمون خبر او معنا نو موږ در سره دا منو دا کله کله وي ته دوه خبرې زمونږ معنا موږ به سلور منو نکنا یو بم نه مانی چې غلطه یا غدو خو اله پرې دی یو بم نه مانی نا داسې بنی چې لوړه سدي لوړه جوړی تراش کې نا ګورا جوړه جوړه دا لوړه لوړه دا وایین ته ته او کته تابیداری کې اکثر من فلار دی دا اکثر حق خلقو چې دی په دې مکه کې قرات نه کافران دي هر زمانه کې کافران دي ریخا یذلوا کا دای بتاوالی عن سبیل الله د دین دا الله نه دلاره دال کثر کافران باندې هغه تعالی یو سات تفری دی زکنه تور سره مرګرته او کدی کتابیانو سره آل کتاب عیسائیان یهودیان دی تفری دی اړی دی سیوا اړی دا د الله فیصله ده و ان تطیع او کته تابعداریو کې اطاعت کې روان شي اکثر من فلر دی زیات او هغه خلق سره چې دی په دې ځمکه کې زیات څوک دي اسنه کافران دي نو کدی دی کافرانو خبره تمانی یو ذلو کان سبیل الله دی اړی تعالی رضا الله نه دلاره د الله نه دی اړی یتبعون دغه کافران تابعداری نه کوي الا ظن مگر د خواهشات او خپلو د خپلو ګمانونو او خواهشات او بی دلیل خبرو و انهم ندی دا کافران الا یخرسون مگر تک وین کی دی تک ویل پی جن بی دلیل یو خبر کول الک از پتو کی ولا پتو کی ولا دا تک وین کی دی درو وین کی دی ان ربک بشک ربستا هو عالم او دی خبردار دی من پاغ چا باندې یذل عن سبیله چاغه خطا کیږي د لارې د الله تعالی نه الله ته معلوم دي چې کم کسان زما د لارې نه خطا کیږي او هو اعلم بالمهتدين اور د الله تعالی عالم دی په هدایت یا خلق باندې یعنی په مندون کو د لارې چې کم کسانو لار مون دي دا بس ته یو اعلان دا ولو اننا نزلنا کچر تمنگر اولیگو الیہم دی مطالبه کون کی دی مستحزین تا الملائکہ ملائکی لک سنگ چ دی دا مطالبه کئ وکلمہم الموتا او خبرو کی دوی سرمڑی مانا دا پلاران ول جوندی کو او دی دا خبرو کی چ او دا حق پیغمبر دے و حشرنا علیہم او رجمک منگئی تا کل شین ہر یو سیز قبلا مخامخ ما کانو ندی دا کافران لیؤمنو چ دی ایمان راول چ دی ایمان راولی دی بالکل ایمان راولی الا یشاء اللہ مگر پاغه وخت کی چ غاڑی اللہ تعالی ایمان دوی وی ایمان راڑی نن دی معجزات او مطالبو دا بالکل نہ حق دی ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دې کافرانو نه یجهلون ناپوه دي په طلب د هغه معجزات سره چې کوم واړ دي سره د وجود د لوی معجزاتو نه وکذالک هم دارنګي جعلنا لكل نبي منګرزولو د هر پیغمبر د پاره عدو او دشمنان لکه څنګه چې د نبی علیه السلام دشمنانو هر زمانه کې دار پیغمبر دشمنانو